ียบสบายจะหนาวจะเย็นหน่อยก็ลมไม่แรงคนชั่วลมแรงมาวูดปีนั่นลมแรงภาพอยู่กุฏิสูงกุฏิสูงลมแรงมันก็จะยกไปนั่นขนาดนั้นนะมาทีก็วูดลมมันลมทางตะวันออกนี่ลมอะไรลืมไปแล้วแต่ไม่มีฝนเดือนก็แจ้งเดือนง่ายแต่ก็ไม่หนาวออกมานั่งอยู่ข้างนอกแต่ก่อนมันไม่ได้ตอกออกมากว้างขนาดนั้นแต่ก่อนมันแคบมีระเบียงน้อยแล้วก็เอาก้อนกิ่งเอาก้อนหินเอาไปวางซ้อนๆขึ้นไปเป็นบันไดเดี๋ยวนี้มันใหญ่ตอกมานิดๆไปหน่อยก็น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นลมมาทั้งแรงมันก็ไม่ใครสะเทือนเท่าไหร่อยู่ตรงระเบียงน้อยเอาเท้าเหยียบหินไว้ก็ตั้งใจว่าถ้าหากว่ากุฏิมันไปก็จะลงทันทีเลยนะก็พอเท้ามันเหยียบไว้หินอยู่มันเหมือนจะไปจริงๆนะวุดมันก็ไม่ไปน่าลมมันมาทีนึงดูต้นไม้มันจะเหมือนกับมันจะลาบมาขนาดนั้นนะวุดมันก็กิ่งไม้ต้นไม้มันจะลาบมานั่นแต่มันไม่ใช่ลาบหรอกมันมีความรู้สึกเหมือนอย่างนั้นที่มาปรากฏว่าลมแรงกลางคืนแล้วลมแรงกลางวันอีกครั้งหนึ่งมันพุ่งตกกำลังเหล่าไม้สีฟันอยู่เหล่าไม้สีฟันอยู่ตรงนี้ก้อนหินน้อยตรงทางเข้าตอนบ่ายดูฟ้าแดงมาทางทิศตะวันตกไม่นานนะโอ้มันเสียงอะไรเสียงระบินได้ยังไงนะนี่วะจบระบินทำไมมันเสียงมันไม่ใช่ระบินนี่บูมยังบุนมันพายุฝนพายุลมถ้าอาจารย์ใหญ่เพิ่งไปอยู่ในนั่นละเราไม่สิฟันอยู่ข้างนอกเวลาเรามาถึงแล้วโป้งเวลาพอลมมาถึงแล้วโป้งเป่งเนี่ยมันรู้อะไรเป็นอะไรมีท่านผู้ว่าท่านพักอยู่กุฏิข้างบนนะจะแล่นมาทางโบสถ์นะแล่นมาไม่ถึงนะก็มันรีอยู่ในถ้ำพระนอนนั่นนะลบก็ไปตรงนั้นนะแต่ก่อนถ้ำยังไม่ได้กั้นนะได้ถ้ำพระนอนยังไม่ได้กั้นเข้าไปลบอยู่ในนั้นเหลียวดูกระเบื้องหลังคาพระนอนน่ะมันพลิกขึ้นมาวูดแผ่นเป็นแผ่นแผ่นแผ่นแผ่นมันเปิดขึ้นไปเลยนะหลังคาพระไม่โบสถ์นะครับเปิดขึ้นไปเลยเปิดแป๊บนั่นนะออกมาก็ไม่ได้ขนาดนั้นออกมาก็ไม่รู้จะไปช่วยอะไรเพราะมันฝนก็ตกลมก็แรง แต่เราไม่เห็นหรอกของเรายุงล่างยังไงทางลมเงียบแล้วโอ้ยปีนั้นเสียหายกุฏิเล็กกุฏิน้อยแต่ม่อมไม่ปรากฏว่ามันลมออกไปจากหลังนะมีหลังคาพังไปบ้างเปิดหลังคาไปบ้างหลายหลังอยู่หลังคาโบสถ์ก็หมดไปหลายแผ่นแล้วเวลามันมีเวลาเดินออกไปนอกนั่นนะลงไปในดงทางมันเขาเรียกดงมันคือดงบากทางมันไปแค้นนะแต่ก่อนมันเป็นดงทั้งนั้นดงป่าทึบเลยมันมีอยู่กว้างประมาณสักความกว้างนี่ประมาณสัก50เมตรเหมือนกาแท็กเตอร์ไปเหยียบไว้นี่ขนาดนั้นนะต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยต้นไม้ขนาดไหนนี่ลากไปเลยนะต้นไม้ใหญ่มันหักมันหักมันหักมันหักต้นไม้น้อยก็อยู่ไม่ได้มันก็เอาแท็กเตอร์ไปเหยียบไปช่องลมถ้าหากว่ามันมาทางไอ้ตรงวัดนี่มาอยู่สักหลังกุฏิเราเนี่ยก็ของมันไม่ได้ฝังดินอะไรตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ลอยไว้ลอยลอยอยู่เอาหินนุ่นหินนุ่นแต่มันก็ไม่ไปแล้วเวลาใดฝากไปทางบรรณาธิโนนนี่นะนั่นก็ไม่ใช่ของเล่นนั่นก็เป็นดงต้นไม้ล่มเป็นพืชไปเลยอ้าวเทวดามาปัดออกบ่วะปัดไปทางตะวันตกบ้างปัดไปทางตะวันออกบ้างตรงวัดนี่ไม่ให้มาแรงขนาดมาไม่แรงหลังคามีเปิดไปเป็นวุดวุดวุดเลยพูดถึงลมทำไมที่จำได้ลมแรงๆก็สองครั้งครั้งแรกกลางคืนแต่ไม่มีอะไรไปนะกลางวันนั่นพายุฝนแล้วอีกครั้งหนึ่งก็จำไม่ลืมลูกเห็บกลางวันประมาณสักไม่น่าจะเกินบ่ายสองโมงลูกเทพเป็นลูกขนาดนี้หน่วยมากหน่วยมักเน่านี่เป็นน้ำหนามนะไม่กลมนะหนามปุ้งเป่งปุ้งเป่งปุ้งเป่งปุ้งเป่งนะหลังคานี่จึงกระทั่งทะลุสังกะสีนี่บ่มมัดเลยเหมือนกับควันไปตีปุ๊กๆๆๆๆๆๆนี่ขนาดนั้นน่ะสังกะสีนี่แต่สังกะสีไม่ทะลุนะเหมือนกับควันไปตีปุ๊กๆๆๆๆเลยมันบ่มด่านหินนี่ด่านหินนี่ด่างมัดเลยด่างหินด่างมันด่างเพราะอะไรด่างเพราะหมากเห็บมันลงหล่นอะไรใส่บางเห็บมันหล่นใส่บางเห็บมันก็แข็งหนักก้อนๆส่วนไรหินนะตามปกติหินตามปกติหินมันก็เป็นหินด้านธรรมดาบางเห็บหล่นมันก็หินหล่นใส่นะก็ด่างมัดขนาดตั้งแต่บ่ายโมงสองโมงนี่ตอนเย็นๆนี่แต่ก่อนใช่เก็บมาเน้นเก็บมาเจทำเป็นโอเลี้ยงนะโอเลี้ยงฉันแต่ก่อนมันไม่มีดอกน้ำแข็งจะมีที่ไหนน้ำแข็งก็มีอยู่นู่นในเมืองสกลใครจะไปเอามาไปมากก็อยากปีนั้นได้ฉันน้ำแข็งเลยหล่นมาจากเมืองไหนก็ไม่รู้หล่นมาจากฟ้าหล่นก็เหมือนกันน้ำแข็งไม่เคยจากโรงกันน้ำแข็งธรรมดาไม่ได้แตกต่างอะไรกันกินน้ำแข็งเมืองกินน้ำแข็งเมืองฟ้าก็ลงเลยมันอยู่ข้างบน ีนั้นออกพรรษาอย่างนี้ออกพรรษาแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวไปทางเขตในบ้านกุดบากกุดบากแต่ก่อนก็เป็นป่าทั้งนั้นนะแถวที่ว่าการอำเภอนะแถวโรงเรียนแถวอะไรมีแต่ป่าทั้งนั้นดงมันมีวัดน้อยอยู่เวลาจากก่อนเวลาจากกุดบากมาทางบ้านขานาขามทางซ้ายมือนั่นวัดน้อยไปพักอยู่ที่นั้นไปบิณฑบาตที่กุฎบากนั่นนะอำเภอกุฎบากมันก็ไม่ทันได้เป็นบ้านเป็นช่องอะไรใหญ่โตหรอกรู้สึกจะแถวโรงพยาบาลนั่นนะวัดนะแต่ก่อนเป็นดงนะไม่ใช่ดงธรรมดาดงจริงๆไปบิณฑบาตเองมีคนใส่บาตรก็ไม่มากบิณฑบาตก็พอฉันอยู่ภาวนาอยู่ที่นั่นก็คากอยู่แถวนั้นมันเป็นที่ราบเดินไหลคืนมาเดินยังกลมสบายต่อมาก็ไปข้ามไปแล้วก็ไปมันกุดไหนวัดกุดไหนเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยววัดนั่นก็ละแล้วจากกุดไหนจากวัดป่ากุดไหนเข้าไปบ้านกุดไหนเป็นตะดงนะต้นหมากต้นยางมีใหญ่ๆทางมันไม่มีมันเดี๋ยวนี้หรอกมีแต่ทางคนเดินทางลอกนอกเวียนน้อยๆมันกุฏไถนั่นเวลาพระไม่มีวันพระในชาวบ้านเขาก็ลงรักษาอุโบสถกันนะมีอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณสักเจ็ดคนเป็นคนทุกคนอย่างยิ่งก็เสริมกันไปกับสิบคนแต่ก่อนนั้นก็เป็นป่ามีศาลาน้อยๆกุฏิก็กระต๊อบหลังคาก็รั่วบังฝาก็ส่องก็กุฏิก็วัดละเวลาไม่ออกก็ออกเขาลงไปเขาก็เช่าเขาเข้าไปบัดไปฝาดไปอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปพักกันตรงนั้นตรงนี้เหมือนก็อยู่ลูกกมุนจำศีลสมาทานอุโบสถศีลกันแล้วเขาก็หลีกันไปต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เดินจงกรมนั่งสมาธิเขาเคยได้อบรมสมัยหลวงตาด้วยเที่ยวภาวนาหลวงตามันตัดนี่ละก็แล้วจากนั้นก็ไปสมัยนั้นก็รู้สึกจะไปบรรคอใหญ่นะบรรคอน้อยยังไม่ได้ไปบรรคอใหญ่ก็ไปพักอยู่เตะยามฝนนี่ยามฝนฝนเริ่มตกแล้วแต่มันหลายครั้งจำไม่ได้ไปเขาใหญ่ขนาดนั้นฝนเริ่มตกแล้วที่ฉันก็ย่านรู้สึกว่าบวกกันแล้วนี่คงจะไม่เกินออกสักสิบภัยอย่างเอาแป้นไปปูขึ้นก็เป็นที่ฉัน ไปบิณฑบาตเวลากลับไม่ไปฉันไม่ออกก็ลงในไปที่นั่งก็บ่มีฝนตกก็ต้องนั่งเกิดต้องคุณพุ่มลมอยู่ที่นอนก็นอนน้อยๆข้างรู้สึกก็สักสองไพ่เด้อหย่าเด้อตกก็บ่ถึงนอนนี่บ่พักแล้วต้องนอนนั่งเอาก็ไม่ตั้งใจว่าจะอยู่นานจะอยู่สัก5วันบ่ห้าวันหกวันก็จะย้ายของมันจะใกล้บ้านป่าก็ไม่เคยดีเพราะมันเป็นเหล่าห้างแถวนั้นก็ถังสวนกลางวันก็เดินดุกุมตรงนั้นก็หลาบดีทำทางเดินจงกรมก็รู้สึกจะลมคอเนอะลมคอในป่าเวลาออกตรงนั้นในตรงโพนตรงนั้นมีอยู่โพนหนึ่งนะให้โยมก็ไปทำแต่งโพนตรงนั้นเป็นที่ลับๆนะขุดลงไปมีแต่อิฐมีแต่อิฐมีแต่อะไรต่ออะไรนะไม่รู้มันแต่ตั้งแต่เมื่อสมัยไหนตรงนั้นมีเป็นเหมือนกับเป็นบ้านเก่าเป็นของเก่ามีคนเอาของเหมือนกับเป็นบ้านเก่าแต่ก่อนวัดเดี๋ยวนี้แล้ววัดข้อเดี๋ยวใหญ่ๆอย่างนี้นะมาที่นี่วันนั่งกับตอนบ่ายๆรู้สึกก็จะก่อนบ่ายสามโมงหรือว่าประมาณบ่ายสามโมงนี่แล้วออกมาเดินโยกมือข้างนอกก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งมากหน้าตามันก็คือว่ามันแปลกๆมันบางทีว่าหรือมาอย่างนี้วะมันก็บ่ปากมันก็บ่ไม่พูดว่ายังไงหรือมาอย่างเอาหนังสือมาส่งเหมือนว่าหนังสืออย่างมันก็ไม่พูดเอามายื่นให้หนังสือนิดน้อยกูมาอ่านดูโอ้เจ้าคณะตำบลเพิ่นให้นี้เพิ่นว่าอยู่ในเขตปกครองของเพิ่นบ่ไปแจ้งให้เพิ่นทราบเพิ่นให้นี้แล้วก็อะไรเพิ่นอ้างว่าทำให้ชาวบ้านเกิดแตกแยกตั้งก็หาเอ้าคือเป็นอย่างนั้นเนาะข้อหาของพ่อนี่มันบ่จริงนะมันบ่ถูกต้องเดี๋ยวมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงเฮาก็ว่าเฮาสิไปอยู่ได้วันมื้ออื่นนี่ว่าถ้าหากว่าเฮาสิไปตามที่เฮาคิดเพิ่นก็สิว่าเพิ่นไล่เราแล้วเฮาหนีไปตามคำสั่งของเพิ่นบ่ได้เฮามาภาวนาซื่อๆนี่เฮาบ่มันทำให้ใครแตกแยกอีหยังวะก็เลยไม่อยู่ต่อไปถ้าอยู่ต่อไปมันก็ต้องมีกุฏิแล้วทีนี้เอ้าทำไงเป็นกุฏิขึ้นมาทำเป็นกุฏิขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีที่ขี้ฉันนะวันนี้คู่ขาวมันซื้อบ้านเขาไว้หลังหนึ่ง400บาท400นะบ้านหลังหนึ่ง400บาทอ้าว มีพื้นมีแป้นมุงมีอะไรเรียบร้อยเนาะเอาไปดื้อมานี่เอาไหมเอามาทิฏฐานมาทำในที่เลที่ที่นั่งฉันกุฏิก็ได้สองหลังของไปอยู่ด้วยกันสององค์หรือว่าหรืออยู่กับพระขาวอยู่กับใครก็ไม่ยากไม่ทราบปรากฏว่าอยู่สองนี่นะเดสลาลงฉันสลาก็บานหลังเล็กๆไงก็ซื้อ400บาทก็คิดเบิ่งไหมแต่เป็นไม้แคนแผ่นใหญ่ๆนี่แต่ก่อนบางข้อมันป่าไม่ดงไม่แคนก็เป็นวัดยังก็ทางเดียวนี่เจ้าก็นัดที่เพิ่นไล่เพิ่นไล่เฮานั่นไล่เฮานี่นั่นก็มันบ้าทำไมมันบ้าล่ะกลางคืนมาขี่ม้าหลอบบานตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบมาเพิ่นไม่นานนึงก็ไปทางไหนก็ไม่รู้สึกหาลาเพศไปก็ของมันบ้ามันยากมันคงในพระศาสนาได้ยังไงวัดป่าวันข้อน้อยนี้ก็กลุ่มท่านอมดอคนไปอยู่กันนี่ที่หลังนี้โอ้วันซ้ายอย่างนี้เราก็เห็นเออวันข้อน้อยนี่เขาเป็นบ้านหลีกเล่นแล้วก็เป็นบ้านที่ระหว่างนั้นทางการข้าพเจ้าเป็นหมู่บ้านพกข้อแต่มันก็เลยค่อยๆสงบลงไปแล้วแต่ก็ยังมีอยู่นั่นล่ะยังมีไม่ใช่หมดยังมีก็เลยเอาไปเที่ยวภาวนาแถวนั้นแท้ก็บอกเพิ่นไปเรื่อยเดินไปนี่นั่งรถนั่งรางเดินไปเรื่อยพักเป็นระยะไปเราก็ฟังอยู่ไปได้ยินแบบข่าวว่าไปอยู่บนข้อน้อยนานๆก็เลยไปเยี่ยมดูก็พอไปถึงบ้านไปไม่ได้นะลอกเวียนก็ไปว่าออกจากบ้านนะมันเป็นลำห้วยนิดน้อยบางข้อน้อยแต่ก่อนวัวควายมันเยอะมีตะขี้ต้มขี้วัวขี้ควายทางเดินของคนก็ต้องทำสะพานนิดน้อยห้วยน้อยนั่นนะแล้วก็ไต่ไปทางสะพานนั่นน่ะเป็นคันนาน้อยๆแล้วก็มีราวจับตรงไหนคันนาพังก็ทำเป็นสะพานน้อยๆเอาไม้ไปพาดเดินจักรยานไปไม่ได้สมัยนั้นเราไปถึงนั่นก็ห้วยใหญ่ห้วยวงไส้นั่นนะห้วยใหญ่นั่นนะนั่นก็ลึกห้วยนั่นน่ะก็มีไม้เอาไม้กลมอะไรตัวไอ้กลมนี่ก็ผ่าตรงกลางประมาณสัก6นิ้วหรือ8นิ้วอะไรอย่างนั้นน่ะโคนมันก็คนละ8นิ้วปลายมันก็คงจะแค่5 6 7นิ้ว6นิ้ว5นิ้วไปงั้นล่ะเท่านั้นมันไม้ไม่อดไม่อยากยาวหลายท่อนเอามาพาดตอนเข้าไป นเดินไปเดินมาเฉพาะผู้หญิงท้องแก่ท้องมานี่โอ้ยลำบากยามหน้ามานี่ก็ทางไปหาอยู่หากินทางทำไปป่านาอยู่ฝากโน่นก็มียามแล้งยามแล้งลงห้วยยามแล้งเขามีทางลงไปทำห้วยขึ้นห้วยแล้วก็ข้ามห้วยไปก็ไปเยี่ยมโอ้ตรงนี้มันไปเห็นวัดตรงนี้มันวิเวกดีนี่ปากก็ยังดีก็เลยเป็นวัดขึ้นมาวัดป่ามันคอน้อยวัดป่ามันคอใหญ่เป็นวัดขึ้นมาไปเยี่ยมกันนั่นไปต่อมาก็ใครนะเป็นเลยไปพักอยู่ระยะหลังต่อมาทั้งนิดหนึ่งในช่วงนั้นนะก็ปีเดียวกันนั่นแหละทำศาลากับศาลาแบบมุงหญ้าธรรมดาเลยนะทีนี้มันน้อยไม่เตรียมใหญ่ก็ฝนตกอีกนั่นนะหนึ่งที่ยามฝนมาแล้วตกก็ตกไม่ใช่ของเล่นเลยทางไหนมันก็เข้ามาหมดทางทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกนี่โลนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาทางนั้นเดี๋ยวมันมาทางนี้มันตกนานพระเนรพักอยู่ที่นั่นก็หลายองค์อยู่ในอยู่ในกุฏิอยู่ไม่ได้ที่มันไม่มีที่อยู่ต้องมารวมกันศาลานั่นรวมศาลาแล้วก็เปียกมัดเดี๋ยวมันสาดมาทางนั้นเดี๋ยวมันสาดมาทางนี้ศาลาก็น้อยๆอันนี้มันทำให้คิดทำศาลาใหม่นี่อันนี้มันทำให้เราให้คิดทำศาลาขึ้นมาระหว่างนั้นไปพักอยู่นั่นหรือว่าไปเยี่ยมบ่ยังไม่ได้แล้วหมายมันก็ไปคิดแต่ทำศาลานั่นนะทำศาลานั่นก็ทำ40 วันเท่านั้นนะไม่ได้ทำนานนะเมื่อจะทำเดือนนึงเท่านั้นเมื่อจะทำเดือนนึงไม่ลืมไปแล้วกลายเป็น40 วันก็เป็นศาลาเพียงแต่ทางเดียวนี้ผมก็ถึงทำสะพานทำสะพานข้ามห้วยวงไซน์ยาว36 เมตรนั่นรู้สึกว่าทำไม่ได้ทำ26 วันแล้วจำไม่ผิดทำ26 วันพูดถึงทำนะแต่เตรียมหาไม้หาตั้งหากชาวบ้านคอน้อยหาเสาหาคานหาตรงบ้านคอใหญ่หาไม้พื้นหาไม้หล่องเลาะหาไม้ราวสะพานในเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำในช่างแขวงพินัยส่งช่างหมวดไปก็ลูกน้องไปช่วยดูช่วยทำ26 วันเนี่ยจำไม่ผิดแล้วถนนจากบ้านไปวัดป่าเนี่ยนะแต่ก่อนนึงก็ไม่แต่จักรยานไปก็ยังไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นถนนสบายแต่ถนนที่เป็นมันดีเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าทำมันเป็นถนนรปช.นะก็ติดต่อตั้งแต่นี่แหละถนนดำไปถึงวัดนะให้รปช.ไปทำให้สมัยนั้นดร.สนอนี่เป็นเลขาสภาพัฒน์เ ให้ดร.สนอประสานแล้วก็เป็นกรรมการเกี่ยวด้วยอะไรก็ได้งบมาทำแถวนั้นในหมู่บ้านแถวนั้นมีทางดีแต่ก่อนมันข้อน้อยเนี่ยเป็นทางที่ดีกว่าเราไปแต่ละข้างนี่บางทีมันเสียวนะทางกับทางลอกทางเกวียนแคบๆสองข้างก็เป็นป่าเสียวอยู่พอคอก็ร้ายเดี๋ยวก็ตายกันเดี๋ยวก็ตายกันไปก็เป็นไปยังต้นมาก็เอาเข้าไปแจกเขาเอาเสื้อเอาผ้าไปแจกเขายามหนาวเนี่ยเขาผ้าไปแจกเอาเสื้อกันหนาวไปแจกนักเรียนเอาสมุดดินสอแต่ก่อนบางข้อน้อยนี่นักเรียนนี่บางทีไม่มีกางเกงนุ่งเลยนุ่งผ้าขาวมากขาดเน็บเดียวเสื้อไม่ใส่ไปโรงเรียนกันมันพูดอย่างนี้มันบางทีมันคนไม่เห็นของจริงไม่เชื่อนะครูนี่ต้องมาขอหาขอเข้าทางนอกเอาเป็นหนึ่งกินกันซะก่อนเนี่ยแล้วจึงคอยเรียนหนังสือบางทีก็มาขอกับวัดนี่เอาไปได้ข้าวสารเอาเป็นหนึ่งกินกันซะก่อนแล้วจึงคอยเรียนหนังสือกันกางเกงไม่มีนุ่งเลยนุ่งผ้าขาวม้าขาดของพ่อของแม่นั่นเน็บเดียวไปเรียนเสื้อไม่ต้องพูดถึงถ้าหากว่ามีเสื้อบางทีก็มีแต่แขนข้างหลังว่ามีขาดหมดกางเกงก็มีแต่ขาบางทีก้นก็ขาดขนาดนั่นเลยเดี๋ยวนี้โอ้เป็นก้าวหน้าแล้วเรียนหนังสือเรียนสนใจใส่ใจในการเรียนหนังสือจนเรียนต่อมัธยมเรียนต่อมหาวิทยาลัยหมดเลยผู้คนก็ตื่นตัวแต่หมู่บ้านนี่เปลืองผู้ใหญ่บ้านที่สุดเดี๋ยวก็ได้ขับไล่เดี๋ยวก็ขับไล่เดี๋ยวก็ขับไล่นี่เราวันเร็วๆนี่ก็ขับไล่ผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วเปลี่ยนแล้วพูดถึงผู้พึ่งพอสอเท่าไรปีนั้นพรรษารู้สึกจะพรรษาไม่น่าจะเกินพรรษา7หรือพรรษา6นี่นะอาจารย์ใหญ่พันพาไปขึ้นไปพักอยู่บนถ้ำนั่นแต่ก่อนลึกลับจริงๆนะคนพาไปนี่คนไม่ใช่ในพานช่างจริงๆนี่ไม่รู้หรอกไม่ในพานช่างพานป่าจริงๆนี่ที่แรกอาจารย์ใหญ่เพิ่นไปเห็นแล้วก็ในพานน่ะพาเพิ่นไปพานนั้นคุ้นสูงนี่ชื่อเชียงคำนั่นน่ะรูปร่างใหญ่โตพาไปนอนอยู่นั่นคืนหนึ่งเพิ่นมาอยู่ที่ถ้ำพระแอกถ้ำพระแอกมันก็กอกนั่นนะแล้วทีนี้แต่เชียงคำก็คนพานแต่ชอบไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์ก็พูดถึงถ้ำอันนี้เพิ่นก็อยากไปเบิ่งไปแล้วทีนี้ไปแล้วไม่อยากกลับแล้วไปถึงแล้วมันไกลไปยากบางคนเห็นภูกันนะคุณละภูนั่นแหละแต่ไปก็จะถึงไปไม่อยากกลับแล้วก็เลยนอนที่นั่นเลยนอนที่นั่นแต่ไปก็ได้เตรียมพระครองไปด้วยบาทไม่ได้ไปนะเตรียมพระครองเตรียมบาทไม่ได้ไปไปเห็นที่นั่นนะมันอยากนอนที่นั่นก็เลยนอนที่นั่นคืนนั้นไปได้นอนหมดคืนนั่นว่ามันเบิกบานมันสว่างมันสว่างสวยมันในคำว่างงเหงาหานอนนี่มันมีหมดคืนไปได้นอน เดินยังกรมนั่งสมาธิอยู่พอสว่างลงจากถ้ำนี่ลงจากถ้ำเลาะไปตามลำห้วยของคุณละภูกันนะก็เลยคนพาไปเข้ากับพานป่าแล้วก็มาชั้นที่บ้านก้อยกุ๊กกอกนี่ก็เกือบเที่ยงไปแล้วเพิ่นเห็นถ้ำนั่นเพิ่นก็คิดอยู่เสมอนั่นนะต่อไปเวลานั้นเพิ่นก็ปิดในยังอยากไปพาให้ให้เราไปโดยไปพักอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไม่ได้บินทบาทเลยนะไม่รู้จะไปบินทบาททั้งไหน3วันหรือ7วันทางบ้านน้อยนาตะหลิวนั่นนะนี่ก็เอาเข้าไปส่งบางทีก็7วันเข้าไปส่งที่แรกอ่ะเข้าไปอยู่โดย3วันนะทำทางเดินยงกลมทำที่พักก็ทำแค่น้อยๆเอาไม่โกะหลังถ้ำบุญอ่ะทำแค่เนี่ยไปนอนอยู่ในถ้ำนั่นนะถ้ำในถ้ำข้างบนนะมีพระขาวน้อยคนนึงเน้นน้อยคนนึงนอนคืน2คืนก็มีแต่งูนั่งภาวนาอยู่ก็นี่นอนเหนือใกล้ๆก็มีแต่งูแต่ไม่ใช่ว่ามีตัวนะไม่ใช่มีตัวมันความรู้สึกมันคล้ายๆกับว่างูอย่างไงยู่เยี่ยยู่เยี่ยอยู่นอนบางทีคล้ายๆกับเห็นงูยู่เยี่ยอยู่เอ๊ะสงสัยเฮาย่านเนี่ยวะกลัวมันคล้ายๆกับนั่งกับเหมือนกับมันเห็นนอนกับมันเห็นอยู่ดิสามคืนได้ยินท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพูดโอ้เมื่อคืนนี่ปรากฏนิมิตแปลกไปวะปรากฏนิมิตแปลกเห็นงูมันหมักไม้กายกองไปวะงูมีงอนเนี่ยมีงอนปรากฏว่ามันจะมาทำอันตรายคนเดียวว่าในนิมิตลอยไปบนอากาศเป็นว่าลอยไปบนอากาศนะดูว่ามันไม่ใช่คำว่าเหาะเนี่ยมันลอยขึ้นไปบนอากาศนะไปพูดเสียงดังๆคล้ายๆกับจะว่าพูดดังแล้วหรือพูดขู่ไปงั้นนะใครมาทำอันตรายนะใครจะมาเป็นมาทำอันตรายท่านไม่ใช่คำพูดพระอรหันต์นะใครมาทำอันตรายพระอรหันต์นี่มันบาปมันกรรมหนักนะตายแล้วไปตกนรกหมดมันนะเพราะประกาศอย่างนั้นไงไอ้จำพวกที่มันจะมาเป็นอันตรายจำพวกสมัยอะไรต่ออะไรเนี่ยยุ่ยสลายตัวไปหมดประมาณนี้สลายตัวไปหมดหายไปหมดเช้าแล้วไอ้ตอนเช้าหรือตอนเย็นก็จำไม่ได้แล้วถ้าตอนเช้าก็หลังจากฉันพอตอนเย็นก็อะไรคิดคงจะเป็นเวลาเดี๋ยวกลางหลังจากไปถวายใส่ไปถวายในหนวดเส้นท่านเนี่ยไม่ตอนเช้าก็ตอนเย็นนั่นแหละไม่กลางหัวค่ำหลังจากท่านเดินในกรมที่นั่นแปลกนะแปลกมันแปลกหลายอย่างทีเดียวใครไปอยู่นี่ชอบไม่สบายนะใครไปอยู่ชอบไม่สบายแต่เขาไปอยู่ในสบายตลอดทำนั้นปีนั้นมีหมู่คนไปนั่นนะเราไปเที่ยวทั้งอื่น ตาอาจารย์ใหญ่คุณยังอยู่เราจะไปเที่ยวทางไหนไหมเราก็จะเลาะข้ามไปเลาะทางไหลภูเขาทางนู้นเราก็จะขึ้นทำพระกงทางนู้นไปถึงไหนจำไม่ได้ไม่ชัดอันนั้นนอนฝันนอนฝันเห็นท้ายไปถึงถ้ำพระกงปุ่นปรากฏว่าพระอยู่ที่นั่นนะมีคนรูปร่างหน้าตาก็ไข้ๆก็ไม่ใช่แม่เรียกว่ามันเป็นมิตรเป็นสหายอะไรดอกถือหน้าไม้ไม่ใช่ปืนนะไม่ใช่นังกระติกนะถือหน้าไม้นี่ไล่ยิงพระอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้เนาะป่ะไม่ไปแล้วหยุดไม่กลับนะกลับมาวัดนี่กลับมาวัดเลยขึ้นไปดูเลยนี่เดี๋ยวนี้แต่ก็ไม่ใช่ไปทันทีนะมาพักอยู่ที่นี่ช่วงนั้นก็รู้สึกจะใกล้ยามฝนแล้วเด้อใกล้ยามฝนแล้วเลยจะไม่ใช่ฤดูฝนแต่ฝนตกล่ะเดินขึ้นไปว่าจะเดินวันเดียวให้ถึงเลยนะว่าจะเดินวันเดียวให้ถึงออกในเช้าไปก็หลงทางเขาเคยเดินยังหลงนะเวลาจะหลงนี่แต่ก่อนมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะพ้นมันกลบุญเห็นแต่รอยช่างเห็นแต่ขี้ช่างป่าช่างดงช่างทั้งนั้นเสือมันเคยไม่ลอยหรอกตัวมันน้อยพอพ้นมันควยกวนบุญขึ้นไปมันจะมีทางน้อยๆจากขั้วสูงมามันก็กอกมันจะมีทางอยู่ไปถึงนั่นมันก็จะต้องเลี้ยวไปทางขั้วสูงนั่นนี่แต่เวลาไปถึงนั่นบ่เลี้ยวนะตรงเลยตรงไปมันก็ลงห้วยแล้วมันหลงเลยมันหลงเอ๊ะนี่ไปถึงห้วยอ้าวมันหลงนี่ไปกับพระขาวฝนก็ตกจำได้ฝนตกเอ๊ะไปโอ้ไปถึงบ้านควยเบิ่งสานี่ไปถึงบ้านเบิงสานี่มีคนถือจดหมายมาว่าพระอยู่ที่นู่นพากันป่วยหมดว่างั้นนะพระเนนพากันป่วยหมดทุกองค์เนี่ยมีคนถือจดหมายมาที่บ้านโคสูงที่บ้านเบิงสานี่นะอันนี้แล้วมันทำให้เราคิดว่าอ้าวจะเดินเนี่ยมันถึงเนี่ยจะไปถึงถ้ำเลยไปไม่ถึงหลงเนี่ยกว่าจะมาออกเส้นทางนี่ไปถึงมันก็สูงแล้วเกือบมืดเดินจากนี่นะความจริงนี่ถ้าวันนั้นดาวก็ไม่หลงนี่เราเดินวันเดียวถึงถ้ำได้เลยแต่ก่อนมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะพูดถึงเดินนี่ถ้าหากว่าคนได้เดินตามหลังนี่บางที่ต้องแล่นไปแล้วเดี๋ยวนี้นะเลี้ยวไม่เดินไม่ได้นะคนในเห็นเขาจะเดินเร็วมันก็ไปมันไม่ได้มันนอนที่โคตรสูงคืนหนึ่งเช้าบิณฑบาตแต่โคตรสูงแต่ก่อนบ้านนั้นมัน12หลังคาเรือนไหน 12หลังคาเรือนไทยบาทบางที่ก็ไม่ถึง10ดอกบ้านมันก็เถียงนาดีๆนี่หลังคามงญาติหลังคาติเตี้ยเข้าไปในชาวระเบียงมันก็ต้องเรียกว่าต้องค้าไม่ถึงค้านนะก็ต้องย่อตัวเข้าไปบางทีก็ไม่มีระเบียงซ้ำเอาบันไดพาดประตูเข้าเลยบิณฑบาตชั้นแล้วก็ไปไปถึงเลยท่านสามนี่ยังเป็นเนนอยู่บ่เป็นจะเกิดเป็นพระแล้วกำลังไอ้กำลังไอ้ไข่กำลังขึ้นร้อนกำลังไข่ร้อนไข่กำลังร้อนเต็มที่ไข่มันเลียโอ้ท่านโถท่านโถไอ้พึ่งลุกพึ่งสะไอ้พึ่งเลยฟื้นไข่นิดหน่อยแต่ก่อนมันมียานะยาเม็ดยาอะไรไม่มีดอกมีแต่ยาหลักไม้ชาวบ้านเขาก็หลักไม้มาฝนไอ้ฝนฝนยาหลักไม้ฝนใส่น้ำเต้าอ่ะน้ำเต้าดินน้ำเต้าน้ำมันก็ไอ้คนโถน้ำไอ้โถไอ้นั่นน้ำเต้าดินนั่นก็ไปเก็บมาจากป่าช้านะเข้าไปให้คนตายเก็บมาทำความสะอาดล้างดีๆใส่น้ำมันเย็นก็เอาดินมาปั้นเผาฝนแล้วก็ใส่นั่นนั่นนะฉันหลายวันนะเวลาหายก็ปากเปื่อยหมดเวลาดีแล้วท่านสุดท่านท่านในพอเดินกลับวัดได้พากันกลับเนี่ยผมไม่กลับผมจะไปภาวนาอยู่ภาวนาสักหน่อยจึงจะกลับมาก็ยังอยู่กันเนน้อยเห็นไหมพอซุ่มท่านสามกลับมาเนน้อยกับไข่วันนั้นเลยฝนก็ตกบิณฑบาตอย่างนี้โอ้ผมนี่จะไปบิณฑบาตได้บ่วะฝนตกมันลื่นภูมันชันนะดินน่ะมันดินเป็นเมือกอ่ะเหยียบดีๆมันยังลื่นแบบนี้ดินมันเป็นเมือกมันลื่นวันหนึ่งเดินบิณฑบาตขากลับไปนะช้างมันถึงเดินผ่านไปไวๆนี่ช้างที่เดินผ่านไปไวไม่เห็นตัวมันนะก็เวลาเราไปลงไปบ้านลงไปนะไม่เห็นรอยมันเวลากลับมาเห็นรอยมันผ่านไปนะมันหาอยู่หากินผ่านไปถ้าหากว่าเจอกันไม่รู้มันจะไปหรือเราจะไปเน้อวะเราไปมันจะไปทางไหนก็ป่ามันมีเฉพาะทางเท่านั้นก็บุญไม่เจอมันชาวบ้านเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าเห็นช้างให้ระวังนะช้างนี่มันถ้าแม่ลูกอ่อนเนี่ยมันจะหงลูกถ้าหากว่าเห็นเสือไม่ต้องกลัวเข้ามาเสือเห็นคนมันแล่นโลดเห็นช่างเนี่ยเดินบ่ได้ต้องระวังก็จำเขาไว้อยู่ เนนป่วยอยู่หลายวันไปบิณฑบาตมาก็ดูอะไรที่เรียกว่าเนนมันจะฉันได้ก็จัดไว้ให้มันฉันแล้วเราก็ฉันจัดให้มันเอาไปมันซะก่อนแล้วเราก็ฉันฉันก็ดูมันฉันอะไรแต่มันก็ป่วยมันก็พอที่จะช่วยตัวเองเก็บร่างได้อยู่เนาะแต่บิณฑบาตไม่ได้มันไกลในน้อยซ้ำในน้อยอายุมันประมาณ10ไม่ถึง17ที่15ที่16นี่แหละกำลังคล่องตัวชื่อที่ชื่อยังไงนึกไม่ออกแข็งแรงตามปกติหมอนี่ขึ้นภูนี่เก่งตัวเล็กๆเวลาป่วยมันเป็นท่าขังยิ่งยิ่งยิ่งมันเพราะมันหายยังไม่ทันจะไปบินธบัตได้ยังไงก็ไม่ทราบละเออไปบินธบัตได้นี่อาจารย์ใหญ่เพิ่นให้คนไปตามมีเด็กน้อยอยู่สองคนกำลังเป็นแม่กำลังจะเป็นบ่าวเด็กน้อยสองคนหมอแสนผู้หนึ่งจำได้อยู่หมอแสนไม่พ่อของท่านออสนะระหว่างนั้นมันยังอายุประมาณ17 18นี่แหละกำลังหันให้ไปตามฝนตกหลายแล้วกันว่าฝนตกหลายพักอยู่มันจะไม่สบายกันจะไม่สบายเอาเพิ่นให้กลับวันนี้เลยโถจะกลับยังไงวะประมาณสักบ่ายสามโมงบ่กลับก็ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ซะก่อนแล้วอ่ะชาไปบิณฑบาตก็บอกเขาวันนี้จะได้เมื่อเด้อว่าฝนตกไรฝนตกหรือใกล้เขาวันสาวายสังอะไรเนี่ยนะครับให้พากันขึ้นไปวัดให้เขาพากันทำนี่มีข้าวมีของมีอะไรต่ออะไรเครื่องใช้ไม้สอยมีข้าวสงข้าวสารชาวบ้านทุ่งนาชาวบ้านน้อยนะตะหลิวนั่นนะขึ้นไปเอาไปเขาไปหงไปหนึ่งนะมันเหลือก็ทิ้งไว้โอเคแบ่งปันเรียบร้อยเลยหยูกยามียามีอะไรก็แบ่งแจกจ่ายเข้าไปทุกอย่างนะก็ลงมาโอ้ปีนั้นกลับมาถึงวัดนะเป็นไข้เป็นไข้เราไข้แล้วมันไม่ใช่ไข้ธรรมดาเนี่ยโดนกับที่ใดมันเรียกว่าครึ่งไปครึ่งอยู่นะสองครั้งนะกลับจากทำพระกงเป็นไข้ได้อยู่นั่นอยู่นานขนาดไหนเขาบอกเป็นอย่างไรอยู่นานขนาดไหนก็มันพอเป็นเวลากลับมาถึงแล้วเอาแล้วอ้าวปีนั้นกลับมาถึงวัดอาจารย์ใหญ่เป็นท่วงโอ้บ่สบายบ่คือจ้อยคือเหลืองแทบว่าเอามาท่วงเพิ่นก็จะอดไม่ได้เลยคล้ายๆเขาว่าเราไม่ได้ส่องกระจกเบื้องเยอะเท่ยไม่ได้เป็นไรนะคือสบายอยู่กราบเรียนเพิ่นไม่ได้กี่วันนะนี่ก็ป่วยแต่เวลาจะป่วยนี่มันแปลกอย่างหนึ่งนะ นี่เวลาจะป่วยนี่มันชอบฝันแปลกไม่ใช่ฝันแปลกหรอกชอบฝันเห็นเสือนั่นน่ะลักษณะเสือที่เห็นน่ะว่าหน้าเหมือนหมาแต่ในความรู้สึกมันไม่ใช่หมาแล้วว่าเสือแต่หน้ามันคือหมานี่ไม่ใช่หน้ามันเสือเราก็รู้จักนี่โลกมันมีแต่หน้าเสือนั่นน่ะมันคือหมานี่ถ้าเขาก็ฝันอย่างนั้นที่ใดล่ะจงกระทั่งบางทีคิดว่ามันจะไปบรอดไปไหมนี่ท่านทหารก็ฝันในลักษณะนั้นนะนี่มันมาแล้วเราก็ญาติเจอเสือตัวนั้นนะต้องวิ่งหนีเสือแต่ก็ไม่เคยถูกมันกัดสักทีหรอกแต่ก็เรียกว่าก็ต้องแล่นหนีมันทุกครั้งที่จะสู้เสือหรือว่าจับเสือมาขี่ไม่เคยดีนะถ้าฝันแบบนั้นนะถ้าฝันว่าแลนหนีเสือจะต้องป่วยเป็นเดินยังกลมอยู่ที่ท่านทำพระกงเดินยังกลมถ้ำแรกนั่นนะถ้ำแรกเลยเวลาลงไปนั่นนะลงไปก็ถ้ำนั่นนะเดินยังกลมก็จะว่านอกถ้ำก็ไม่ใช่ในถ้ำก็ไม่ใช่พอในถ้ำก็ไปจริงๆเสียเดินก็หัวก็จะใช่จะชนในข้างบนหลังจากปัดตาดเรียบร้อยแล้วเดินจงกรมปัดตาดส่งน้ำตะเวนเพราะที่นั่นมันเย็นเดินจงกรมก็วางก็ปลดก็วางไปมันปล่อยวางในจริงๆเราจึงใช้คำพูดว่านี่คำว่าขันธ์ห้านี่ผู้ที่ยังไม่ปล่อยวางยังไม่รู้จักคำว่าขันธ์ห้าเป็นของหนักผู้ที่ปล่อยวางขันธ์ห้าได้ขณะใดจะรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นของหนักมากในขณะที่ปล่อยวางได้แล้วนั้นถ้าหากว่ายังไม่ปล่อยวางยังไม่เคยปล่อยวางหรือปล่อยวางไม่ได้จะไม่รู้แม้แต่น้อยว่าขันห้าเป็นของหนักทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้ว่าขันห้าเป็นของหนักแต่ผู้ที่ไม่ได้รู้ขันห้าไม่รู้ไม่เห็นขันห้าแล้วไม่เคยปล่อยวางขันห้าจะรู้ขันห้าว่าเป็นของหนักไม่ได้นี่เหมือนกับเจ้าของแบกบ่าเจ้าของอย่างนี้บาของแต่ละคนเอามาชั่งน้ำหนักต้องหลายกิโลแต่ว่าไม่รู้วันขันว่าไม่รู้ว่ามันหนักเลยแบกตัวแบกตนของเจ้าของก็เหมือนกัน40 50 60 70กิโลก็ไม่หนักมันชินการแบกขัน5การยึดขัน5ก็เหมือนกันหนักขนาดไหนอยากหนักยิ่งกว่าพุทธเจ้าว่าเป็นของหนักมากนี่แต่คนแบกจนเคยชินไม่รู้จักว่าหนักเลยมันปล่อยวางแล้วมันวางหมดจริงๆนะอะไรที่มันคล้องมันคาอะไรที่มันข้างอะไรต่ออะไรนี่พร้อมกันไปหมดเลยที่มันคล้องมันคามันคั่งมันข้างมันเป็นเพราะตัวยึดตัวถือตัวนี้อันเดียวถ้าตัวยึดตัวถือตัวนี้ไม่มีตัวไหนก็ไม่มีข้างในใจจึงว่าการพิจารณาร่างกายพิจารณานี่ไอ้คำว่าขันธ์นี่จึงทางมันไปทางนี้ถ้าหากว่าไม่ไปทางนี้ล่ะใครจะมีสติปัญญาเดินทางลัดไม่ผ่านทางนี้เห็นว่ามันโค้งมันอ่อนล่ะคนนั้นจะเจอแต่ทางตันไม่กิเลสตัณหาน่ะมันตันเอาไว้ไอ้คำว่าอุปาทานขันธ์น่ะมันตันเอาไว้นี่ต้องผ่านไปทางนี้ ผ่านไปทางที่ใครๆก็ไม่อยากไปนี่พิจารณาใช่ในร่างกายพิจารณารูปพิจารณาเวทนาพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาดินพิจารณาน้ำพิจารณาลมพิจารณาไฟพิจารณาธาตุมหาภูตธาตุมหาภูตตรูปนี่ต้องไปทางนี้อสุภะอสุภังอันเดียวกันหมดในเมื่อสรุปแล้วนี่อันเดียวกันปฏิกูลอสุภะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนี่มันก็เหมือนกับอุจจาระอย่างนั้นเนี่ยว่าจะปฏิกูลมันกูอุจจาระกว่าว่าอันไม่สวยไม่งามก็อุจจาระจะว่าปฏิกูลก็ถูกแต่ทุกของมันสกปรกมันน่าเกลียดนี่อสุภะมันไม่สวยไม่งามมันก็อันเดียวกันคือของหมดของคุณร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันจะว่ายังไงถูกหมดสรุปแล้วเป็นของตายเป็นของเที่ยงในเมื่อเป็นของตายเป็นของเที่ยงจริงๆแล้วเราจะไปยึดของตายของเที่ยงนั่นเหรอเป็นเราจะยึดร่างกายที่เป็นของตายของเที่ยงนั่นเหรอเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนมันจะไปยึดได้ยังไงนี่จึงพิจารณาต้องเอาของจริงเข้ามาว่ากันจึงมีโอกาสที่จะเห็นจริงรูปของจริงได้จะเอาแต่ในสมมติบัญญัติเอาแต่สมมติบัญญัติปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปจะทะลุปุป่งยังไงก็ช่างเถอะแต่มันไม่ยอมปล่อยวางให้นั่นผู้ใดคือจิตรวมคักแต่เมื่อกี้ฮะมันไม่เห่าแมวจำได้ใครจิตโลมเสียงมันก็เสือร้องนี่วะแมวไงมันง่วงเลยนะแมวน้อยนี่นะยังว่ากิเลสมันครอบงำนิวรณ์ธรรมก็คือกิเลสนะมันครอบงำมืดมนอนตะการแต่ช่องทางของกิเลสสว่างกระจ่างแจ้งเรื่องของกิเลสสว่างกระจ่างแจ้งครอบงำในความรู้ความเห็นสติปัญญาที่จะเกิดที่จะมีขึ้นเพื่อจะกำจัดสิ่งที่ครอบงำมันไม่มันอันนั้นมันหายไปหมดมันครอบยังกับทางมืดมิดจึงต้องเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่เสมอวิทยายุทธ์เข้าใจไหมวิทยายุทธ์ฐานนี้สู้เขาไม่ได้เพลงนี้สู้เขาไม่ได้ต้องเอาเพลงใหม่เพลงใหม่ยังเอาเขาไม่อยู่ก็ต้องเอาเพลงใหม่วิทยายุทธ์การต่อสู้กับกิเลสมันก็ต้องมียุทธวิธีเหมือนกันไม่มียุทธวิธีวิธีหรือยุทธวิธีไม่มียุทธวิธีไม่เกิดขึ้นไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะข้าศึกได้ทำไมยุทธวิธีจึงไม่เกิดก็เพราะกิเลสมันครอบงำให้มืดมนมืดมิดปิดทวารทวารอันนี้หมายถึงทวารใจทวารสติปัญญาวิชาความรู้กิเลสมันเอาความมืดเข้าไป เอาความมืดเข้าไปปิดไม่ได้เอาอะไรเอาความมืดไปปิดเอาเรื่องอะไรต่ออะไรของคำว่ากามเอาเรื่องอะไรต่ออะไรคำว่ากิเลสเนี่ยเอาไปปิดเอาไว้จนกระทั่งมันมืดไปหมดสติปัญญาวิชาความรู้ไม่มีโอกาสที่จะส่องให้ทะลุมันเอาแสงเอาสีไปอะไรต่อมีอะไรไปกวางไว้หมดถ้าหากว่าลืมตามามันก็เห็นแต่แสงแต่สีนั่นเห็นแต่แสงแต่สีก็เห็นแต่เรื่องของตัวกิเลสมันเอามาประกาศเอามาโชว์เอาไว้เหมือนก็เขาเอาสินค้าไปโชว์ไว้หน้าร้านกลางวันสู้มันไม่ได้กลางคืนต้องเอาชนะมันให้ได้กลางคืนก็หมายถึงหัวค่ำตอนดึกเที่ยงคืนตอนใกล้สว่างตอนหัวค่ำนี่ยังเอามันไม่ลงตอนดึกนี่ต้องเอาให้ได้ตอนใกล้สว่างเอามันไม่ลงยังยอมไม่ได้ทีนี้ยอมไม่ได้ต้องเอาให้มันหงายหลังคามือคุณต้องอย่างนั้นมันต้องมีต้องเรียกว่ามีเป้าหมายมุ่งในการที่จะเอาชนะข้าศึกอยู่ตลอดเวลานั่งเป้าเอาไว้ถ้าหากว่าไม่ตั้งเป้านี่มุ่งในการที่จะเอาชนะเขาให้ได้แล้วแต่มุ่งในการที่จะเอาชนะเขาให้ได้บางทีมันยังไม่ชนะเขาแล้วไม่ตั้งเป้าว่าจะเอาชนะเขาแล้วมันจะชนะได้ยังไงทำสงครามมีแต่แพ้ขึ้นเวทีมีแต่เขาให้เขาหามลงมันสมศักดิ์ศรีของพระกรรมฐานขึ้นเวทีให้เขาหามลงขึ้นเวทีให้เขาหามลงอันนี้จึงเรียกว่าสมศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของพระกรรมฐานขี้เกียจมันมีแต่ตายก็ตายในเมื่อมันมีแต่ตายก็ตายแล้วใครจะได้อะไรไปในโลกอันนี้มันเป็นสถานที่เกิดตายในโลกอันนี้มันเป็นสถานที่ตายสถานที่เกิดนั่นละแต่เป็นสถานที่ตายอะไรทั้งหมดทั่วโลกธาตุนี้ตามแต่ที่จะสมมุติกันก็คือเอาของตายมาสมมุติเอาของเกิดมาตายมาสมมุติกันแล้วก็หลงว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นแล้วก็ยังหลงว่าอันนั้นเป็นของเราแล้วก็ยังหลงว่าอันนั้นเป็นเราอันนั้นเป็นเราอันนั้นเป็นเราเรียกว่าหลงสมมุติ สิ่งที่เอามาสมมตินั้นเขาไม่รู้อะไรแม้แต่เขาเกิดมาตายเขาก็ยังไม่รู้จิตที่โง่จิตที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีวิชาความรู้ก็ยังไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นเรายึดสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแม้แต่เราจริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นตัวเป็นตนแม้แต่เราจริงๆมันก็หาอะไรที่จะเป็นเราไม่ได้ลองหาลองดูหาอะไรเป็นเราการหาเนี่ยนะครับเป็นการค้นคิดการหาเนี่ยเป็นการศึกษาค้นคว้าการศึกษาการค้นคิดนี่ขึ้นอยู่คือการวิตกวิจารณ์เขาวิตกวิจารณ์จะเอาอะไรมาวิตกเอาอะไรมาวิจารณ์วิจารณ์อะไรก็วิจารณ์ของที่มีในโลกของมีในโลกคือของเกิดตายทั้งนั้นของไม่เกิดไม่ตายไม่มีในโลกแต่สมมุติกันว่าเป็นอะไรสมมติว่าเป็นอะไรเอาของเกิดมาตายมาสมมติทั้งนั้นสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่เป็นตัวเป็นตนให้ก็เพราะเขาเกิดมาตายจะสมมติว่าเป็นของเราของเรามันก็ไม่เป็นของเราให้เพราะเขาเป็นของโลกเขาเป็นของโลกโดยธรรมชาติเขาไม่เป็นของใครเราจะว่าเป็นของเราของเรานี่นี่แหละท่านจึงว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดสัมมาทิฏฐินี่รู้อริยสัจเห็นอริยสัจตามความเป็นจริงเห็นอริยสัจก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ความเกิดก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากิเลสตัณหาหมายถึงว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้เป็นของเกิดมาได้ดับเกิดมาแล้วเปลี่ยนแปลงเกิดมาแล้วสลายทั้งนั้นจะเป็นกันตัณหาตัวใดจะเป็นตัณหาชนิดใดเป็นเรื่องของสังขารคือจิตมันคิดจิตมันปรุงและจิตมันไปยึดถือจิตมันไปสัมผัสสัมพันธ์ไปยินดียินร้ายในการในเรื่องของจิตที่คิดจิตที่ปรุงขึ้นนั้นจิตนั่นล่ะเป็นผู้ที่คิดขึ้นมาแล้วจิตนั่นล่ะเป็นผู้ที่หลงความคิดเจ้าของหลงว่าเป็นอย่างนั้นหลงว่าเป็นอย่างนั้นจิตมันก็หลอกต่อไปแล้วก็หลงต่อไปอย่าหลอกต่อไปหลงต่อไปในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่างได้แต่สิ่งที่ไม่ได้อะไรอันนี้ว่าสังขาราอนัตตาสังขารเป็นอนัตตา ตัวสังขารมันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตัวเป็นตนแล้วสิ่งที่สังขารมันผลิตขึ้นมามันจะเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงตัวที่มันผิดก็มันไม่มีตัวมีตนแล้วสิ่งที่ตัวไม่มีตัวมีตนมันผิดมันจะเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงนี่หลงเงาหลงว่าเป็นเราหลงว่าเป็นเขาหลงว่าเป็นกิเลสตัณหาหลงว่าเป็นราคะหลงว่าเป็นโทสะหลงว่ายินดีสงหลงว่ายินร้ายหลงว่าสิ่งที่ชอบใจหลงความไม่ชอบใจสิ่งเหล่านี้เป็นของเกิดดับทั้งนั้นไม่มีอะไรตกค้างอย่างเวทนาอนัตตาเวทนาไม่มีอะไรเป็นตัวตนสัญญาเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่มันค้างๆจำเป็นอนัตตาทั้งนั้นจำแต่เงาจำแต่ชื่อเป็นสัญญาจำเอาไว้ของจริงมันไม่มีมันก็คนตายไปแล้วมันยังจำได้เรื่องราวของคนตายไปแล้วมันจำยังจำได้เรื่องของคนไม่ตายของคนไม่ตายไม่ได้แตกต่างอะไรกันตัวสัญญามันก็ไม่มีตัวมีตนแล้วมันจะไปเอาสิ่งที่มันเก็บสิ่งที่มันจำเป็นตัวเป็นตัวได้ยังไงยังว่ารูปเป็นอนัตตาสัญญาไอ้เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณคือความรู้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันรู้ว่าเป็นรูปรู้ว่าเป็นรูปอะไรหูได้ยินเสียงรู้เป็นเสียงอะไรเสียงนกเสียงหนูเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงใครต่อมีเสียงใครอันนี้ท่านว่าวิญญาณคือความรู้อันเกิดจากที่หูได้ยินตาได้เห็นจมูกได้สัมผัสกลิ่นรู้ว่าเป็นนั่นรู้เป็นนั่นนี่ท่านว่าวิญญาณพอรู้พลับมันก็หมุนไปมันสัมผัสมันถ่ายทอดในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันถ่ายทอดกันอยู่รวดเร็วมันก็จับไฟจับน้ำแข็งมันรวดเร็วทันทีว่าเย็นว่าร้อนผู้ที่รู้ว่าเย็นผู้ที่บนเลยรู้ว่าร้อนมันไม่ใช่สิ่งที่จับแล้วมันก็ไม่ใช่ผู้ที่ถูกจับไฟมันก็ไม่รู้ว่าไอ้ร้อนสิ่งที่ไปจับใจเองมันก็ไม่รู้ว่าร้อนผู้ที่รู้ก็คือใจท่านจึงว่าวิญญาณวิญญาณเป็นอนัตตาเกิดความรู้ขึ้นแล้วดับไปท่านจึงว่าเป็นอนัตตารู้แล้วดับถ้าหากว่ามันจะเกิดมันจะรู้มันก็เป็นเกิดขึ้นใหม่แล้วมันก็ดับอีกนี่จึงว่าความรวดเร็วความรวดเร็วของการเกิดการดับนี่รวดเร็วมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าเขาเป็นของเกิดดับนั่งดูมันเฉยๆนี่มันมีอะไรอย่างนี้นั่งดูเฉยมันมีอะไร โลกนั้นมันเต็มโลกสารพัดหนวดเต็มโลกนั่นนะของที่เต็มโลกเขารู้ไหมว่าเขาเป็นอะไรแผ่นดินเขารู้ไหมว่าเขาเป็นแผ่นดินน้ำเขารู้ไหมว่าเขาเป็นน้ำลมเขารู้ว่าเป็นลมไหมไฟเขารู้เขาเป็นไฟไหมตั้งใจถามจริงๆนี่ไม่ชัดไม่ยอมเลิกอย่าไปถามลวกๆให้มันดินน้ำลมไฟให้มันผ่านมันจบถ้ามันชัดดินลงไปก็น้ำลมไฟก็ชัดชัดน้ำลงไปดินลมไฟก็ชัดชัดอย่างใดอย่างหนึ่งชัดไปหมดเพราะอันนี้มันธาตุอันเดียวกันอันนี้จังก็อันเดียวกันอันไหนไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนก็อันเดียวกันเป็นของที่มีอยู่โดยไม่รู้เรื่องอะไรก็เป็นอันเดียวกันเป็นของที่เกิดมาในโลกแล้วก็ตายในโลกก็อันเดียวกันทั้งนั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันจึงว่าไม่มีอะไรในโลกอันนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสิ่งชีวิตไม่มีชีวิตอันเดียวกันทั้งนั้นพยับแดดเป็นยังไงโลกธาตุทั้งหมดก็เป็นอย่างนั้นใจถามใจเขาอีกใจมันเป็นใจเหรอใจรู้ว่าเป็นใจไหมใจเจ้ารู้ว่าเจ้าเป็นใจไหมอย่าไปคิดอย่าไปปรุงเราไม่ได้ถามหาความคิดเราถามหาความจริงใจเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นใจใจดินมีจริงน้ำมีจริงลมมีจริงไฟมีจริงแต่ดินไม่ได้บอกว่าเป็นดินน้ำลมไฟไม่ได้บอกว่าเป็นลมเป็นไฟใจมีจริงแต่ใจไม่ได้บอกว่าใจเป็นอะไรใจจริงๆไม่ได้มีอะไรใจมีความโลภใจมีความโกรธใจมีความหลงใจมีกิเลสตัณหาราคะโทสะตัณหาเหล่านี้อันนั้นมันเป็นเรื่องจะว่าเป็นเรื่องของสังขารก็ได้จะเป็นเรื่องของความปรุงความแต่งของใจจะเป็นกิริยาของใจใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นอย่างนั้นใจไม่มีหลักธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจมีหลักธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วใจสักแต่ว่าใจเป็นธรรมชาติเขามีอยู่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นจึงว่าให้ตื่นตัวในการที่จะเรียนรู้ตื่นตัวในการที่จะศึกษาวิจัยวิจารณ์ทั้งโลกธาตุอันนี้ที่มาเกี่ยวข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วก็ศึกษาหูศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราและสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องด้วยไม่หลงสิ่งเหล่านี้ไม่หลงสิ่งที่สัมผัสถูกต้องแล้วไม่หลงตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วเราไม่หลงหรอกเราจะไปหลงอะไรเขาว่าหลงโลกตาก็เป็นโลกหูก็เป็นโลกจมูกก็เป็นโลกลิ้นก็เป็นโลกกายเป็นโลกใจก็เป็นโลกรูปก็เป็นโลกเสียงก็เป็นโลกกลิ่นก็เป็นโลกรสก็เป็นโลกสิ่งทั้งหมดถูกต้องก็เป็นโลกอารมณ์ก็เป็นโลกหลงโลกก็คือหลงเราหลงเขานี่เองเรียกว่าหลงโลกเราก็คือเราเขาก็คือสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสถูกต้องทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเขาเราก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ หลงเราหลงเขาก็คือหลงตาหูจมูกลิ้นกายใจและสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองหลงธรรมก็หลงอันนี้หลงโลกก็หลงอันนี้ถ้าไม่หลงอันนี้โลกก็ไม่หลงธรรมก็ไม่หลงศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้คือรู้อันนี้รู้อันนี้แล้วไม่หลงเรารู้อันนี้แล้วไม่หลงโลกคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้รู้อะไรที่จะพ้นจากความหลงพระพุทธเจ้าเน้นเข้าจุดนั้นเทศนาที่ไหนก็ยกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยกตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นไหนอริยสัจในอริยสัจธรรมพระพุทธเจ้าอัตตัสรู้อริยสัจธรรมพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมประกาศอะไรพอประกาศรูปเวทนาสัญญาสังขารประกาศรูปเสียงกลิ่นรสนี้เองตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้อะไรเกิดความเกิดไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเหรอกามตัณหาคืออะไรไม่ใช่เรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสนี่เหรอมันอยากอะไรมันก็อยากเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจึงว่ารู้เราก็รู้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็รู้สิ่งที่สัมผัสกับเราเรียกว่ารู้เรารู้เขาแล้วเราจะเป็นคนรู้ไม่หลงไม่ใช่รู้อันนี้แล้วจะต้องไปเรียนอันนั้นรู้อันนั้นแล้วจะต้องไปต่ออันนั้นไม่เป็นอย่างนั้นดอกพระพุทธเจ้าแต่สรู้ขณะเดียวพระสาวกของพระพุทธเจ้าสำเร็จมรรคผลขณะเดียวและรู้ทั่วโลกธาตุตามกำลังของแต่ละลายแต่ละลายจะกว้างขวางแค่ไหนเพียงไรแต่คำว่ารู้เรารู้เขานี่ต้องรู้หมดเสมอกันเดินก็ศึกษานั่งก็ศึกษานอนก็ศึกษาอยู่ในยามบทใดก็ศึกษาเพราะเราเป็นนักศึกษานี่นักบวชคือนักศึกษาบางทีเขาถามกันว่ามีจำนักเรียนหรือเปล่าได้เรียนหรือเปล่าเรียนสำนักในวัดนี่มีการเรียนขึ้นเรียนเราตอบได้เลยบางทีมาอธิบายซะเรียนอะไรเรียนอะไร